چې دای د الله کتاب ووري دا زده کی او د دې رسول بل ته کوشش وکي. زکه زما عزت مند زموږ او استاد ټولو چې څوکم د اسلام د ایمان دا وکاو نو مخله څه خبرې را روانې دي. هغه یو عالم تا یو طالب تا یو امی تا ټولو ته مخله را روانې دي. یو پاغي کې زموږ او استاد سو د زن کدن مسله را او دا علماء کرام ناستی زمونږ د عقایدو مسله دا چې خاتمه د هر چا مستوره دا پټه دا پته لګی نه دیولین لوی عالم دیو متقی بارک دا خطرشتا چې اسنا العیاذ بالله خاتمه ناکار رش او دیولین لوی سرکش بارکی د دې خبر احتمال شجی داغه خاتمه دی الله په ایمان کې. یو خود ځن کدن مسلم او تاسو ټول عوام او طلباء او عالمان ته مخله. نبی رحمه الصلاه والسلام فرمایلی کله او سړی دا سینه کمال کوي چې داغه او د جنت په منځ کې یو لیش پاتش دوره مسافت پاتش خوازلی بدبخوی پا آخر کدا سے کارون شورو کی چی جہنم تلاڑ شی خاتمے پشرو شی او کل نیولوی سرکش سڑے وی بد آمال کئی گڑا وڑا زندگی دا خواغا ازلی نیک بخت دے آخر کدا سے توبہ اللہ نصیب کی چی جنت توردن شی. ہر انسان دا خطرے پا حال کرے ادیو جنادر تانوی رحمت اللہ علیہ بفرمائل زمونگا کابیرین علماء دیوبندو کی عظیم لوی شخصیت تے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ. زکر زمونگا استاد سو دمرگرو دے شاعت دا شاخم دے دیوبند نوے اس دائیو مسئلہ بازی خلق روجتا کڑے طولو مرے بدعات اور رسومات کڑی زان تا اہل دیوبند وئی او چاچے دا اللہ دا حبیب دا سنتو او دا بدعات اور دا رسومات دا رد دا پارا خپل مالونا او جانونا قربانی کل وی دا دیوبندیان نوی پی گئی بہا باب. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بے فرمائل وی پہ اعتبار دا معال او دا انجام او دا عاقبت زد سپی او دا خنزیر نمزان سپک گنم پہ اعتبار دا معال دا انجام او دا عاقبت ززان د سپیو د خنزیر نم سپک غنم او وی واوری طالبانو دا ګره مبالغه نه ده پدی خبره قسم خړوله تیارې بلګي خبره با تاسو باوری دي علماو نه الحمدلله زموږ دي مرګور د قران سره ډیره واسطه دا او پدی الحمدلله مونږ تاسو له ویل پکار قران شریف کی نهم پاره کی سوره اعراف کی د بلعم ابن باعورا کا مواقعہ چې د مفسرین لیکلی چې دول زره طالبان بد د پدرس کې ناس لیکن انجام او نتیجه څه شو د دې وجنه یو خو موږ او تاسو ټول لمخې لدا خبره پرته د زن کدن خبره او پته لګی نه پته لګی نه زما عزت مندو بیا ګوره د زن کدن نفس د قبر جوندون دے د قبر عذاب جزا و سزا دا عذاب قبر حق دے لکه د نور ایمانیات و سر دی ایمان یو مسئلہ دام دا چه عذاب د قبر حق دے انکار کون کی تی مسلمان ندے بلکہ کافر دے د قبر عذاب والا مسئلہ منگو تا سلم خیلدہ بیا د دوی مشپیلی سر د قبر نبا منگو تا سٹول را پورتکی گو کنا بیا د قیامت پنزوز زرکال و رزد او پائے کی مرحلہ پا مرحلہ تکالیف تھی دا غرض بارکی بمونگو تا سسی او بلن تپوس کو چی انبیاء علیہ السلام بپا کی نفسی نفسی ہوئی دا غشان دے حدیث کر او قرآن شریفم داغی او حال ذکر کرے دا سورہ حج پہ ابتدا کی وئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم وی اے خلقو دخپل ربنو یری گئی دزن کا د قیامت غزل زلیو شید عظیم الشان یوم ترونها پکم رز اللہ وی چی تاسو باغ رزوی نئی تزحل کل مرزعت عما ارضعت هر شودو ورکولو عالم مور دخپل شودو ورکون کی بچین بغافلشی دہیبت دو وجن زنان بحمل غرزی او فرمائی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ہر سڑے بدر تدا سی نشہ نشخکاری نشہ بنی خدا اللہ عذاب بسخوی او بیا بازی دا سی مراحل لی مشکاہ شریف کی او حدیث راغلے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چیز دا اللہ دا حبیب سنماس خوتن پکور کے ناس تو نو ایما جڑن اللہ حبیب راتو قتل جی بی بیو لی جاڑے نو ماوی دا اللہ حبیب دا قیامت غہبتنا کا ورز میرا یاد شوا تاسو بدا اخپل اہل و عیال میدان دا محشر کی رایا دوئی کنا دا اللہ حبیب ورتوئی اے بی بی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا توئی وی دی دریو مقاماتو کی بد ہچا سو کیا دنی یو چکل اعمال تللے کی ہر سڑے و پدی غم کی چہ زماد نیکو تلس پکی گی او قدرنی یو چکل عمل نامی تقسیمولش ہر سڑے و پدی غم کی چایا پخیلاس کی ملاوی گی کپگسلاس کی او درین چکل پا پولیس رات خلق تیری دا خبری زمان استاسو مخیل دی کنی پدی زمان استاسو یقین او باور دے ذکر آتا مسلمانان وی کدی که دا چا شک وی نا مسلمان کی دے شی اوز ددی دا پارا ددی سختو نا با پس خلاسی گو آیا پا دکان بخلاسی گو پا زمیدارا بخلاسی گو پا نوکرائی بخلاسی گو یا چی بار ملکونو للوشو دا طریقہ دا زن کدن سختی دا قبر عذاب دا میدان محشر تکالیف و دا پارا کم علاج دے دکان دارائی بانے بخلاسی گو پا نوکرائی بخلاسی گو پا ڈاکٹرائی بخلاسی گو کداغی دا خلاسی دا پارا اللہ دا یو واحد کتاب را لے گلے دغه یو واحد کتاب را لګلې اگر زمونږ د تباہی یو وجدا تاسو ګورئ نن کافر په مونږ مسلط ته افغانستان کې سوکل په عراق کې سوکل په چیچنیا کې سکی فلسطین کې سکی او بل طرف له امت په یو بل اختره یو مسلمان بل قتلې داغه ګره واحد وجدا دا چې مونږ علمن او عملن کتاب الله شاته غرزولې منگا علمان و عملان دا اللہ کتاب شا تا غرزولے داد اللہ دا کتاب دا پری خودو اغا سزا منگا تاسول ملاوی بیاوگور زمون دی بازی عوام و نارینو زنانو ذہن کی داوی چی دا قرآن شریف دا مولا و طالب پوری خاص تے نو آیا داد مولا و طالب پوری خاص دے که داد ہر اغا چا کتاب دے چی سوک دی ایمانو دے اسلام داو کئی دا غشان لکنہ سو کم چی دی ایمان او دے اسلام دعوی کئی نو دا کتاب اللہ رب العزت ای تھرا لے گلے دا دیو جنا عوام کوئی چی منگا مفصل او تفصیلی ایمان زدکو او دا قبر او دا آخرت دا عذابونو نا نجات حاصلو الغوارو نو بغیر دا دی کتاب نا زمائی عزت مندو نکی یو خی اجمالی ایمان دے چی منگا اتا سو کلیمو ویزدمو کو ایمان تفصیلن ایمان تا چی پس نقصان رسی آغا خبری بغیر دا کتاب اللہ نا بلشی کی زمائی عزت مندو نا ذکر کی دیو جنمونگو تاسو بمحنت کو او دا اللہ رب العزت کتاب تا بکینو دا اللہ کتاب تا بکینو تاسو گو رئی پکار دادے لکر تبلیغ والا گشتو نا کئی چیزا مونگا مرگریم دا قرآن دا درس دا پارا کسا پا کسا گرزی گشتو نا کی قرآن شریف تا خلق راولی دا غشان بکوی انشاءاللہ کنا اگر لکمخ کی مولانا صاحب ہوئے زمگا مفتی صاحب دے دے حمد انشاءاللہ بیلی نا قرآن سر اللہ روان زیون آبادائی ہر چانکت تپوس کی دالوی لی درسو نجیدی چی پسون و زرگون و خلق پکی گینی ابتدا کی دے یو قسم نشو پیدا کولے جغلے قرآن خولے ابتدا کی یو قسم چی قرآن ورط خولے وے او اس داغی نفس چاہی حمد بینلو اللہ ورطا توفیق ورکو نن اغی یعنی دخول نا عاجز دی رسیدې نش نه همت به ان شاء الله دوی ویلی نا قران پاک سره الله رب العزت آبادی راولی قران پاک سره الله رب العزت آبادی راولی او یاد ساتي ګور د رب العالمین در رضاون گئی چې څومره طریقې دي د قران نا لویه طریقه نشته د قران پاک نا لویه طریقه نشته که یو سره دا وای چې زه الله والا جوړې گب نو الله والا بغیر د قران د خولو او د ذکرې نه جوړیږي نه دا د هر نبی دعوت دنیا کې تاسو چې د سوره آل عمران تلاوت کوئ د درې می پاره په اخر کې راځي هر نبی چې راغلی نو قوم ته سویلی ولکن کونو ربانین هر پیغمبر دنیا ته پیغام راوړي اې د الله بندگانو الله والا جوړ شي ولکن کونو ربانین الله والا جوړ شي اوسوال دا راځي چې الله والا وسنګ جوړي وو چې ته په غار او ځنګل کې یو غار کې نه نوځو لکه باز خلک وی فلانه بزرګ جو دی غار کې چیلې استي وي او دای کړي واغې کړي یا به کچکول غاړه کې چو یا به غټي غټي تسبیح لار سو کې چو هر پیغمبر دا دعوت روڑے چې ولکن کونو ربانی او سوال پیدا کی چې یا الله مونږه با الله والا څنګه جوړیږو نو داغي طریقه خی بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون الله والا کوڅوک جوړیدل غواړي ناغی لسه ضرورت تی بما کنتم تعلیمون الكتاب تاسو با خلق لد اللہ دا کتاب تعلیم ورکوئی و بما کنتم تدرسون خپل بیم بار بار للی خپل بیم بار بار للی اگر دا سوی دا علماء ناستی بما کنتم تعلیمون الكتاب چی یواز در رمضان درس بنی یا وفت درس بنی بلکه کلن چی پخبت پوشوئے نو تر مرگ پوری دو قرآن درس ہوئی قرآن گو رے کچا دوستی نو گواڑی دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارک امام قرطبی ذکر کری و ایکل بے تلاوت کولو کولو بے او پاغی کی بو دشوا قرآن شریف بے دی سینی دا پاس پاتش نو دیس ربدا سے پہا دوستی کوئی ملال قاری رحمت اللہ علیہ شرح د فقه اکبر کی ذکر کړي قران او سنت دا سي تعلق غواړي وای مات الغزالی والبخاری علی صدره امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات شو زن کا دن کی بخاری شریف د سینې د پاسه پروت نو قران سره الله وی بما کنتم تعلمون الكتاب معنا دا چې کله نه دی قران لا سو کراغسته نو تر مرګ پوری د دې تعلیم به خلق لور کې وبما كنتم تدرسون دا علماء ناستی دراصل کتاب عرب هغه وخت کې وای اکر رہو چې خاتمه او بے شروع کې خاتمه او بے شروع کې حکم نو تاسو وای چې الله والا جوړیدل غواړو نو یاد ساتای بغیر د قران د خولوز د کولو والا نسوک الله والا جوړیږي نه او دا خو موږ تاسو ټول اراده ده کنه چې الله والا جوړ شو بزا اللہ بندگانو قرآن پاک بمونگو تاسو کلک را لیسو او دا با اللہ نغارو چی دی اللہ مونگ سی خادمان جوڑ کی کسو کدو قرآن پا خادمانو کراغے کنا نو بسا کامیابی مفتی شفی رحمت اللہ علیلوی عالم تیر شوی زمونگ دی اکابرین علماء دیو بندو کی تفسیر معرف القرآن لی کلے نو دا سور بن اسرائیل تفسیری چکل ختم کرے نو یو واقعی علت ذکر کرے ویزو بیمار شو او دا سی بیمار شم چې مرگ میں پستر گولی دو وی سرمان بزلکی نرات لخو ما باوی چی دا قرآن شریف تفسیر با نمگڑے پاتش وی بیا پا دی سوچ فکر کی یو خیال اللہ زین تراو سو دیر عجیب خبر اکڑے وی دارا سرغم چی را مرگ براشی تفسیر با نمگڑے پاتشی وی دی سوچ سوچ کی یو فکر زل تراغے آغا فکر سو چی ماوی دا قرآن شریف تفسیر ختمول مقصد ندے خپل زندگی د قران په خدمت کې ختم المقصد ده خو یې په خبره باندې د قران شریف تفسیر ختم المقصد نه ده بلکې د خپل فانی او لغون ته ژوند د قران په خدمت کې تیرول مقصد ده بس خو چې د قران خادمی خادمی خادمی او مرګ راغ بس دا د کامیابی خبره الله دې موږ تاسو صحیح خادمان د قران پاک جوړ کړي خدای هم ریاض لری ګوره دا علاقہ اگر چی پختنو سره حسابیږي خو پنجاب سره به حسابیږي. او مخ کی دی مولی صاحب د شیخ القران مولانا غلام الله خان نور الله مرقده حال ذکر کو چون کی دا راغوی وطن دے دای علاقہ دا هم پله یومی سره اوس وفات ته ډیر موحد سره یوزل د شیخ صاحب خبره کوله د پندای د شیخ نور الله مرقد یومی سره ناس دا اور ته وی مولانا غلام الله خان صاحب څوک دی اور ته وی وی ظالمه وی ته عام نه پیژنې خود نوح علیہ السلام نه ډیر خلک مسلمانان کړو خبره ما خبره د مقصد مو او داسې عجیب غونته مو زمږه استاد هغه یوزل پندای شیخ د رمضان شریف په درس کې داسې پتیزه تیزه وجړ بی اختیار شو آواز رو چت شو وی بیا طالبان ورته وی چې حضرت علی مو جړل ور دي قوم له په کار زیاد هغه وطن نه چې دا جړې پسې سخت وی جړلې جړلې بیا ورته وی حضرت سے بولی دی جړل وی وی چې دا ګیره تور وا ما د قران در شروع کړي ټول سپینه شو په پنجابې امی مال قران ته کې نه ناست وی گئی په خبره با الله باندې ګانو دنیا د کار خو یو مشرق او مغرب گٹونو لو رسیدے او قرآن شریف درس لو نے دا گرے دی ملک کی عادت تے مونگا صبح سرحد پر لگا سی وی اکثر پر درسونو کی عوام ہوئی او دی دے کہ دا عوام دا طریقہ دا موز لرازی خو قرآن لنے کی نہیں دا قرآن علی تعالی نے میرا غلی سی دا اللہ بندے گانو چی مونگو تاسو دا قرآن پاک درس تکیر دا شان بکو کو نبکو دا در شیخ اگا جڑا دا اگا دا زڑا اگا درد چی مونگو تاسو بانے اثرو کی او مونگ دا دی علاقی چی دا دا ای علاقہ دا دا پنجاب دا غی وطن دے دا عوام قرآن تکی دے او یادو ساتے چی قرآن پاک تے او سڑے ناس نی کنا ترغی کار نکی دی کہ گورا کہ دا ہر قسم فتنی رد دے پا قرآن شریف کی موجود ہے کہ قادیانیت تے کہ پرویزیت تے کہ دا شیعگان و دا روافظ و رد دے دا ٹھول پا قرآن شریف کی موجود دے نو قرآن تا چکینی دا ہر فتنی نا دا بچاو دا ذریعہ اللہ وعدہ کڑی کنا سورہ طہٰ کی رب العالمین فرمائی وَإِ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا فَلَا يَدْوِلُّ وَلَا يَشْقَا دا آیات مانا دا آوا اللہ وَإِ سُوک چیز ما دے کتاب پس علمن و عملن روان شو نو دا آغد و فیدی بحاصلی شی دنیا کی با گمراہ کی گی نا آخرت کی با بدبخت کی گی نا فلا یدل ولا یشقا دنیا کی با آغا بے لاری کی گی نا او پا آخرت کی با زمائی زدمند و آغا بدبخت کی گی نا بہترین انسان آغا دے چھ قرآن خی و نور تے تخپل ازدکی و نور تے خی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ او شیخ دا پنجفیر بوی نور اللہ مرقدہو وی بے باز امید آوائی چی پدی بسور کھالے لگی چی دا دا قرآن دا کم و کور کی خیم وی کیو سڑے ملاو تڑی پیو رس کی پدی حدیث دلان دی رازی چی خیرکم من تعلم القرآن و علمہو بے آبے وی سنگ رازی لکا ساری تا دا سبا موزو کو او دا خپل عالم او دا امام سرکی ناستی او تا تی دا الحمدللہ ماناز دکا یو پینز پیری دی ورسر ہوئی او آغا دی لکا پتسپو وظیفہ کا او کور تلاڑی بچی دی کینو خپلی بی بی تا دی ہوئی چی نن خما دا الحمدللہ ماناز دکڑی تاسو مزدکش نو قرآن زدک ان کو کمرالی پا یورز او پا خود ان کو کمرالی دیکھئی پا خبر وانا آسان خبر شیخ خولی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ بہترین پتاسو کیا گا دے چی قرآن پاک زدکو نورو تے او خیلو نورو تے او خیلو دیو جن زمائی ذات مندو مونگو تاسو قرآن بزدکو او دا بنورو ترسو ورنیادو ساتے کچری مونگ دا قرآن سرنن تعلق جوڑنو کو نسبا میدان دا محشر کے بدا اللہ حبیب زمونگو استاسو مخالف شکایت کئی دیل بس اکٹنگ شی میدان دا محشر کی چی دا رب العالمین دا عدل و دا انصاف عدالت وی او شکایت کو ان کے وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونگا ہوتا سو قدیز این اڈیرو میدون اوڑی چیزا مونگا دا اللہ حبیب شفاعت کئی او دابا کئی اگر اکر سڑے قرآن ترانیز دی کی ندادا علماء ناس دی وی دا اللہ دا حبیب حوز کوثر دو قسم دے یو دنیاوی دے یو اخروی دے دنیا کی دا اللہ دا حبیب حوز کوثر قرآن دے نکا دنیا کی تا دی حوز نسم را سیراب شو اوزان نے موڑ کو نا خیرت کی بمیو کو دنیا کی تا نرانیز دیکھے گی نمیدان نمشر کی مونگوائی چھ نبی علیہ السلام و مشفاعت کئی او دا حوز کوثر و ببرا من نسکبارنس کئی وکا مونگ قرآن پریخی علمنا و ملننا با دا مونگ مقابلہ کی شکایت کئی دا غشاندہ کندہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا سید البشر امام الانبیاء علیہ الصلات والسلام وہ فرمائی اللہ دا زماغ امت تے چستا کتابی پریخ ہے دیو جنا قرآن شریف کی ویات راغلے محمد ابن المنقدر دے سہائے سے توراوی دے دیر لوی عالم بزرگ محدث تیر شوے ویزن کدن کی دیر سخ جڑل لدا طالبان رشتدار ور تراجم شلیو لی دور جاڑے اگر تیرے قرآن یہ آیات تے ہمیں جڑائے تو گئی پہ خبر ہوگا اللہ نے منگو تا سلم دے قرآن فکر رہا نصیب کی ایور توی کم آیات دے جڑائے ناغد آیات ایک مبارک اولستو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ ویزن کدن کی او قبر و میدان نمحشر کی آغا خبری بسرگندی شی چی سڑی پا خیال و گمان کنو دخو فی سلکڑی و چیز مومن مسلمانی مو مخلص مو زما کار دا اللہ دا پار دے او زما بدا اللہ حبیب شفاعت کئی دا حوز کوثر و ببرا کئی لیکن خبر دا سشو چی تی مخوارو لو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کل اگر سڑی دا سی ذہنی خیالات تو کزان جنتی جوڑ کرے اوزان جنت تا رسولی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ دا اللہ بندگان دا اللہ حبیب وی اللہ دا زماغ امت تا جو قرآن پریخ ہے بیا بعضی عوام قرآن شریف راوالی مونگ پل خدا سی دی استاسو د دې خپل ماحول نه بتا سو خبره بعض عوام اول قران ته رانځدی کیږي نه چرانځدی شي نو صرف ناظرا او حفظ یو کی وای بس دا قران د علوم او انتها دا د قران پاک د علوم او انتها غره دان نه دا د دې یو حق د چ الفاظ د ذکر او د دې حافظ شوی د دې حفظ دیو کو دا په حقوق کی یو حق د خود قران د حقوق او انتها نه دا بلکہ دا الفاظ اس دا کولو نپس دا دی ماناز دا کول دی دا ماناز اس دا کولو نپس زمائی زتمندو پا دی عمل کول دی بیانور تا رسول دی بلکہ گورا دا قرآن دیر علوم دی یولوی عالم تیر شوی حافظ ابن قیم رحم اللہ دا غیو مشہور کتاب دے مفتاح دار سعادہ نائے کہ دا علم پا فضیلت بانی یو بہترین باب و فصل تڑلے تاوی کی ویلی چی دا قرآن دیر علوم دی یو شعبہ د دې صدا چې د دې د الفاظ او د حفظ سره تعلق لري یو شعبہ د دې د تجوید او د قرات یو شعبہ د دې معنا او تفسیر زکول حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې څومره شعبې د علوم القرآن دي په دې کې افضل او بهترین شعبہ د قرآن معنا باندې ځان پویلی دیږي خبره باندې د قرآن په معنا باندې ځان پویلی دې وجنا کم چې د الفاظ او د حفظ په شوبه کې دي دام مبارک دي کم که د قرات او د تجوید په ایدام مبارک دي خو افضل بهترین شعبه د قران په علومو کې د قران معنا خلکو لخول او دا د الله د حبیب ګره مقصد حیات د نبی علیہ السلام سو کم خلق چې قران ته را نږدې کیږي نه نارینه او زنانه دای د خپل حبیب د ژوندون مقصد نه دی پیژندل کله چې ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو نو د خانه کعبه سره چې دعا کوي ول پاره کې چې تلاوت کوي نو د الله د حبیب درالې ګولو کم مقصد ذکر کړي ابراهیم علیه السلام وای ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الہ العالمین خپل اخیری پیغمبرم په دې مکی والو کې د دین رولېږي دوی بشر دی دی انسانان او بنی آدم دی نبیم پا عربی رو لیگی بشر رو لیگی اس دا پیغمبر چی دنیا تراشی کار ویسی یتلو علیہم آیاتک اللہ استا و قرآن آیاتو نبدی خلقو للولی ویعلمهم الكتاب او دوی تا دا قرآن پاک دا ماناگان و تعلیم بور کئی دا قشان مانا رکت بیا یو سڑی قرآن زدکو داغی مانے زدکنو گرے یوازی پدیم کار نکی گی والحکمہ دا حدیث مبارک او پزری دا قرآن تشریب ورت کی زکر دی ملکی قادیانان او پرویزیان یوڑل زان تاہل قرآن وی ایو حدیث اللہ ضرورت نشت قرآن شریف نے چی حدیث لرے کنو عمل پی کی اللہ وی واقیب الصلاة موزو کئی نو دا رکوع دا سجدی او دا قیام او دا قائدی دا مسائل کم زیکی دی قرآن شریف کی اللہ وی زکاة ورک سمر بورک چال بورک سوک بیلی دا تفصیل دا اللہ حبیب ذکر کرے قرآن دا حج حکم کرے وہ تفصیل اچھا ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا احادیث پا ذریعی دا دی تشریح بکئی اس گورا کہ دا قرآن الفاظ سوک زدکئی ماناز دکئی حدیث دکئی آخیر دا دی علم مقصد سدے ویزکیہم چی دا دی اقائد دا شرک نپاک شی اعمال دا بدعات و رسومات نپاک شی او اخلاق دا بد اخلاقی نپاک شی دا قرآن دا تعلیمات و مقصد دا پاکوالے ادی او جنگور دام سوچ پکار دے کلمون قرآن خیو وایو خو آیا دا دی اغا عملی اثر پا مون کی رازی کنے رازی حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھوی کل یو نارین زنانا و یو حافظ و یو عالم و یو قرآن میں ختم کو ناوی تا سوچو کا چتا قرآن ختم کرے نو قرآن خطا کی خکاری نا دادا سی کتاب دے کہ حقیقت کی چا ختم کو نو دد پا صورت کی بخکاری دد پا سیرت کی بخکاری قرآن با دد پا باطن کی خکاری دد پا ظاہر کی بخکاری دادا سی کتاب دے چی دے سعیز دکون کی اثر اگر کی خکاری بیا اگر کی زمائی ذتمند خکاری نو چی قرآن زمائی ذتمند مونگو تاسو عملا راوالو دے سر با پاکوال راش او دا اولی وی وی زکیہم دا علماء ناس تھی جنت لطرغی سڑیت لینی شی چی پاک شوی نی اس پاکی پس سر رازی پا قرآن سر تا چی قرآن شریف کی تلاوت کوئی نگورا انبیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون توئی زد اللہ دا طرف نراغلیم حل لکا الہ انت زکا ما خود پاکی دو پیغام روڑے استا پاکی لضرورت شتکنا کلوی قد افلہ من تزکا کامیاب دے آغا سوک چی پاک شو اس پاکی گی با پس اغید پارے او خیلا چی قرآن سنت دی تعلیم تعلم ویزکی ہے اللہ از منگا استاسو توجہ دی طرف تا پیدا کی خاص کر گورا دی ملک دا عوام و نارینا و زنانا گورا زمونگ دا زنانا و اسلام گورا اصلاح پدی نکی گی دا قرآن و سنت پا طریقی بکی آغر از میو مرگی لوی میں کور کی چی سنسیت مسیت کے کنن پا خپل و الفاظ وی مکا و زمان اوستا الفاظ و کی دور اثرات نشتا دا آغا چا آغا الفاظ ذکر کا چاہی کس وزن خوشتا کنن پی گئی پا خبر ما آغا سوکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا خپل حبیب دا کور دا امہات المومنین دا پارا دا کمشی انتخاب کرے دو اشنے میں پارے سورہ احزاب تا اول کی وئی اول پارے دو اشنے میں پارے کی وئی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللہ وئی اے زماد حبیب بی بیانو اے امہات المومنین دی کورنو کی چھ قرآن و حدیث بیانی گی دا یاد وئی دا دخپل حبیب دا کور انتخاب کرے چھے قرآن و سنت بکور کی بیانی گی علا بزمون معاشرہ سمی گی او خاص کر گو ریاد و ساتھائی دیر امت پکورو نو کرے قرآن شریف تیب دانا چکل نازل شے نیو سل نارینا تے سلور خزی رواکڑی کنی رواکڑی اللہ تا پتہ وجہ دا خزی دیری پوی گئی پاہ بروان دا اللہ چھے فیسلر آلے گلش یو سڑے با سلور خزی کئی دا ور تا پتہ وجہ او تاسو احادیث کویلی سمرا چی خبر قیامت تا نجدی کی گی سڑی با کمی گی او زنانا با ڈیری گی زنانا با ڈیری گی تردی چی حدیث سیئے کی راغلی دا سی فتنی او قتل و قتال بشی چی دی او سڑی مقابلہ کی پنزوس خزے بشی نو کوئی دی کورونو دا زنانا و اصلاح اونشی دا یا قائد و قرآن زدہ نکی نو پتاویلی ماویلی خو کسو کہانو بانے خوزمونگا قائد و طول تباشی و برباد شوی ہے دی وجن اشد ضرورت تے زمون پا کورونو کے زمائی عزت مندو قرآن پاک دا اگر زمون درکی او واد سنت طریقی سروشو نامرگور لمی میں ایسیڈی دور تکڑے نہیں ناکور کی ماحول در سر جوڑ دا بگی پاک برمان زمون پیر سے وہ شای نایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ زمون جماعت کی عظیم شخصیتو زمون پیرمو نوی غی مدرسة البنات جوڑا کڑی واو دا طلباء مدرسین ویو دلو چاو دی شاہ سے ویٹولو لماو دا طلباء مدرسی جوڑی کری استا مدرسہ دا طالباتو دا اگر تا ما سوچ کردی دی زمانہ کی دا زنانا ضروری کدی کی دین راشی وہ سڑے سمائی او کدی کی دین نشتا نو سڑی تی مخ کی سکڑی شکرانے نیولی او درگال روانی پی گئی پا خبر روانی شاہ صاحب وی چی ما سوچ کردی او حقیقت ہم دادی چی کم کورونو کی ایدہ یو مسئلہ علماء ذکر کردی تا سو پی سوچ کوئی وی دا سمر لوی مجاہدین سمر لوی اولیاء سمر لوی محدثین و مفسرین چی تیر شوی دا ولایت چی دیت ملاو دی دا مور سراتو پی گئی پا خبر روانی تا سو تاریخو گو رہی مور کی تقوی و مور کی ایمان و مور کی دینداری و نو چون کی دا دا بچی دا پار اول مدرسہ دا نو دا مور دی ایمان و دا تقوی و دا دینداری دا وجہ نا بچی تلوی ولایت ملاو دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم پاتے ہو دا دی مقام تا چاہ رسول ہے بورا مور با من رسول گرزو دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مور گرزو دے یتیم بچے اغا خپل والدی گرزو دے نو کل چی دا زنانو زمائی زتمندو دا قرآن و سنت مطابق عقیدہ جوڑے دا غی عمل جوڑی نو بیا دا سمرا اولیاء و بزرگان چی جوڑ شوی اگه که زیاد سرات دا زنانه ہوئی نو تاسو مونگو طول بے انشاءاللہ دا وعدہ کو چی قرآن شریف لبا کینو مونگو تاسو او که کینو نو دی دین لنقصان رسولی شو دی دین مخ که دی مرگری او اگه مولانا سے بغایات ہوئی اللہ وی دا دین مارا لے گلے دی محافظ سکنے کزیو نکم مولیانیو نکی طالبانیو نکی نو اللہ رب العزت قانون ذکر کرے بار بار دا آیات راغلے دا سورہ محمد پا آخر کم نے وی و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم کمخم وارولو نور براولم بیا بستاسو غنتینی کمون اوتاسو قرآن تلکیلو چالا با نقصان رسو دا دی دین او دا دی قرآن محافظ سوک دے نقصان خوب مونگ و تاسو لو رسی گی دا اللہ بندگان نقصان و مونگ و تاسو لو رسی گی نوچے مونگ و تاسو قرآن شریف تکینو گورا دیکھی پورے انسانیت زدکی ویتانوی رحمت اللہ علیہ با خپل و طالبان و شاگردان و لوی چے زمان مجلس لدی دا پارا مرا دا چے اولیاء بدر نجوڑے گی پا دین یا تراشی چے انسانیت زدکو پیئے پا خبر با قرآن یقینن دا انسان نا انسان جوڑے دے در تا حقوق العباد ہے ورناسی غسڑے دی پلو گورا چی قرآن تناس ندے دا خز حق نپی جنی دا اولاد حق نپی جنی ساوز عمل خو الحمدللہ صحیح دے مونگ پلو چی غد پختون وی ناسی علماء وی اغرزی وعالم وی زمین استازو وی دا عام علماء پختانوی چی نیم پختو دے اسلام نگا غبی طول پختو دے اسلام نگا خلاف تا پوی گئی پا خبر بانگا غد پختون آگئی وی فلانے دا سیر دے جا بچو سر خبر نکڑ وی طول عمر کے رفلانی پلار دا بچی سر خبری نہیں کری نا قرآن پاک دا خائی چھ بچو سر امینہ و ساتا محبت و ساتا حدیث کے راغلی نبی رہ صلی اللہ علیہ وسلم پردی معشومان ای سر محبت ساتلو سمر پردو معشومانو دا سید البشر پا جولی مبارک کے وار بول کری حافظ ابن قیم رحم اللہ یا وڑو کے کتاب دے بہترین تحفت المودود بے احکام المولود آگے کی دا ذکرم کرے چھ سور پردو معشومانو دا اللہ دا حبیب پا جولی کی بس کرے پردو معشومانو سره به مینا ساتل الله حبیب پردو معشومانو سره به مینا ساتل یو ځل یو کس راغله او باندې چی دا الله حبیب پردو معشومانو سره مینا او محبت کولو نا ارته یې ما خو خپل بچی دی او دور خوش طبیعتی ور سره نکوم دا الله حبیب ورته وستا د زرنه چې الله رحم است نو زسو کوم په دې په خبره باندې نو دا بچو حق در لخی چې او پلار به د بچو سره څنګه ژوند تیری دا درته د بیبي حق هاي بعض علاقوں کی داسی ہوئی چھ قرآن نہ سڑے خبر نہیں نو وہی جاہل یا دین کی کمے کئی یا زیادے کئی بعض خلق اگر چھ قرآن نہ خبر نہیں خضل اجازت تے کہ بازار کی گرزی کہ درگاہ لزی کہ پیرانو لزی مفتی سے بھی اوڑو کی غنتی کتاب دے مفتی رشید احمد سے ناغد دیوسانو درجی ذکر کروی دیوس نمبر ایک و دیوس نمبر دو دیوس نمبر تین پہ گئی پہ خبر وانے ایسی درجاتی ذکر کروی نبیا سره د یوسف خواغه د جهالت قران ته ناس نه چې په پته پوښی چې د یوسف سره وای او کله ظالم د فقور کی ظلمونه کوي بعض علاقو کی زنانو سره به انتها ظلمونه کوي قران پاک د خزه خاون حق خای خای کنه خای د خزه او خاون حق خای دا د اولاد او د والدینو حق خای دا د رشتہ دارو حق خای قران پاک د رشتہ دارو حق خای دارنگی طالب تا دخپل مرگری حق خی و صاحب بالجم لکه یو معنا دام کړي ستا په جماعت کې په مدرسه کې په سفر کې په هنر کې په یو کسب کې مرګره الله وې د حق بادا کې د گاونډي حق ذکر کړي قران پاک د گاونډي حق ذکر کړي او داسې حق ذکر کړي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم قران پاک چې گاونډي که کافر ولنه دی العیاذ بالله خدا غم پتا حق امر بن لاس رضی اللہ عنہ کور تراغے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ادب المفرد کی ذکر کرے نوی ورکر گٹ زب حشویو وی زماغ یہودی گاونڈی کرم علی گلی کنم دے لے گلے من خمونگ دا مسلمان گاونڈی زما عزت مند پروانکو دا اللہ حبیبی ازلو فرمائل واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن وی قسم بی دی دا اللہ پا ذات مومن ندے مومن ندے مومن ندے صحابو وی دا خو تباہ و برباد سو کیا دے دا اللہ حبیب وی دا چا دا شرون و فسادون نا چی گاونڈی پا من نی پی گئی پا خبر با نن زمائی زتمندو گاونڈی با زمون نتنگ دی او گاونڈ گرو کتا سر دکاندار گاونڈی دے که پٹی کی گاونڈی دے که کور سر گاونڈی دے بلکہ الادب المفرد کی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے چھے گاون کی سور خلق راضی وی سلویخ کورونا دے پلا سلویخ دے پلا سلویخ دے پلا سلویخ شالا اتشلی کورونا دا پا گاون کی راضی دا گاون دی زمائی ذتمندو چھے مونگو تاسو حقوق دا دے علماء ناس تی مشکات شریف کیم دا حدیث تے اول با پرز دا قیامت جگڑی لسوک روزی دو گاون دیار سید الکائنات فرمائے لی حافظ ابن قیم رحم اللہ مشہور کتاب دے اعلام الموقعین داغی دے سنورم جل پاخر کی دے اللہ دے حبیب فتوی ذکر کری نپائے کی فتوی دام ذکر کری ویو سڑے مرشو مسلمان مومن موحد ایمان توحید خوشرت اول او دریو گاونڈیانو ویچی دا خسڑے واللہ بے جنت توردن لکش پی گئی پی خبرو بار یو مسلمان مومن مرشو او دریو گاونڈیانو ویچی دا خسڑے دے اللہ بے جنت توردن لکش دا گاونڈی دیر لوی حق دے دا حق قرآن پاک زمائی عزت مندو منگو تاسولا خولے دا حقوق منگو تاسولا قرآن شریف بلکہ قرآن دا سی کتاب دے ورہ قرآن شریف کی ویات تے اللہ وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وی حبیبت میں دا عالمینو دا پار رحمت را لے گلے نگو رکا عالمینو کی انسانانو پیریان شی نو مونگو تاسو دا پارا رحمت دادے پا خواب چاچے بد عملو کو چانا شادوگان بجوڑی دل چانا بیزوگان بجوڑی دل پچا با کانی راوری دل لیکن رحمت اللہ عالمین راغلے مونگ چے سکو اللہ پردرا چوڑی شی بیا علماء لیکلی چی دی نور مخلوقاتو دا پارا سنگا رحمت اللہ عالمین دے گورا دا میگین راوالی تر ہر حیوان پوری حق ذکر کرے دی پوری ویلی چی او شی زبہ کے نو گورا چی پس چاڑے نی دے رحمت اللہ عالمین دے وی تیرہ جاڑا چی تکلیف اور لگی تکلیف اور تنی دے در طویلی دا اللہ حبیب فرمائے لی صلاتی کسوف کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور چی تندر نی ولی اموزیو کو دا اللہ حبیب را رستو شو دا صحابہ اکرامو دے سفل رو رسیدو او دیا پاکی مخک شو دا سی سیرانی ول نو چی کلی دا موز نفارش شو صحابہ اکرام ورتوی قربان نن خو تاسو را رستو شوی بیا موکتای چی دا سی سمراغستل دا اللہ حبیبی ما دا خیر و پشر کی دا نن رزی غنتی ندلی دلی وی جنت و جہنم دا جماعت مخامخ دیوار تے وی دیزی اللہ را رسولی وی اتاو چی زولی دم چو اگوان دی شم کنا نو ما دا جنت دا انگورو یو غنچک راغستو کمی راغستے وی تر قیامت اب خورو خو خلاصی دو بنا خوی بیا ماوی چی مال بالغیب مسئلہ ختمی گی پریمو خو اور بیا دا دا چی را رسولی شم نو دا میں جہنم مکتو دا بے پکی داموی چی آغا زنانم ان پکی وکتا چی یو پیشوی تڑلی وا ناغد لوگی نمڑا شو نو خوی پرانستا چی غیزان تا در رزق طلب کرے وی ندور کولو دا اللہ حبیب وی اومی کتا چی آغا سڑے پا جہنم کی دے او آغا پیشوی دا ندی مخ ناو سینی ناو لغوخی لرے کئی پی گئی پا خبر بات نو دا ہر یوشی زمائی زتمندو حق کی ذکر کرے دا حیواناتو حق کی ذکر کرے دا حیواناتو حق قرآن و سنت ذکر کرے دا اللہ حبیب حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام وی پا سورلی بانے پا اس پا بلشی سورلی کے نیو خوبت کورسی نجوڑے دا ضرورت مطابق با سورے گی بلا ضرورتا چت خبری کے پلا رکے والاڑے و پاس سورلی ناسی دا اللہ حبیب منہ کرے بلکہ فرمائی لی دی وی دیر کارتا یو سورلی دا سورلی کون کی نا بہتر آئی دے دمرا اللہ نے یادی جا پا سورلی سور دے لکہ دا سورلی چی اللہ سور یادی نا دا ہر یوشی حق دا زمائی عزت من دو قرآن پاک ذکر کرے نن خمون قرآن پری خو نگور آغا اسلامی اخلاق زمون نا لرے شلے زکا خو کافر زمون نا نفرت کئی کر کافر زمون نا نفرت کئی زکا خو پا مون بانے کافر نن مسلط تی دا علماء ناس تی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او کافر چی با مجاہدین اونی ہو نابے دا مسجد نبوی دستن سر تڑل علماء و حکمت ذکر کرے جدا اولی دستن سر تڑلو وی دا حق او دا اسلام بارہ کے پراپیگنڈ ڈے رہے تاسو گرے دی خپل مرگور نا تپوسو کئی پر اس خدا خبر ہوئی بے اولیاء نمانی او کرامت نمانی او دعا نمانی اسقاط نمانی آ خبر تر سہد خلق لورو رسے رہا اس پا کدان نوی نوی مسے سو کوئی دا دیو بندیان نی دیو سو کوئی دا سنی نو لکے او سڑے چی بدات و رسومات کئی او شپا و رس پر رواجونو کی لگیا دے آخو دیو بندے کی دیشی او چی او سڑے دا کسو گر بلا مبالغی ہوام چی پسو بسرحت کی دا بدعات و مسلا دا شیخ نور اللہ مرقدہو نمخ کی چانا دا شروع کرو ندا نوی نوی مسئلے رازی نو گر نبی رہ صلات و سلام با سو کو آغا قیدی بے دا جماعت دستن سرو تا جدے نزدین او گوری نزدین او گوری نن زمائی ذات مند منکو اتفاقی جراغلی دا دا قرآن شریف دا وجن راغلی دا دا قرآن شریف دا وجن دا پریخدو دا وجن راغلی چھ من قرآن شریف پریخے کدا کتاب منگو تا سلاسو کراوالو بیا با اللہ رب العزت منگتا غزور عزت راکست احسن الفتاوہ کم دا قول ذکر کرے البدائی والنہائی کم ذکر کرے وی حیرک اللہ صحابہ کرام دا ملکون آغستل نو حیرک اللہ عربی جاسوس رولے گلو الار شا دری غزی با دا صحابہ کرام لخکر کی سار شے او تب بیا او گوری شی دا دا اسے کئی چی دا ما لخکر سراسلی ہم بیرا دا تعداد ہم بیر دے اٹھنگی دے والے نش ناغسور از تیری کی البدائی والنہائی کی وی حیرک اللہ پا کرسی ناس تو قاسد ور سردہ سکی ناسو یہ حل را لوائے ناغ قاصد ورته صحابه کرام مبارک کی وئی وی اے بادشاہ دا صحابه کرام دا سی قوم نے باللیل رهبان و بالنهار فرسان ولا یاکلوا فی اهل ذمتهم الا بسمن ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه دا صحابہ کرام مختصر الفاظ کی ورتا معرفت ذکر کی وی اے بادشاہ صحابہ کرام دا اللہ دا حبیب بلا واسطی مرگری اغدا سے خلق دے باللیل رہبان وی دا شپیتی پیران جوڑشی دا جڑاگانو آوازونے دا کور نروچتی دا اللہ حبیب فرمائلی وی ما تا دورز دا صحابہ دا کورنو پتن لگی او دا شپیرات لگی چاورت قربان دا سنگوی دا قرآن پتلاوت دار صحابی دا کور نا دا قرآن تلاوت برو چکے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے وی بیگا خستا دا کور سر تیرے دم تاخو تحجدو کی پا کلارا کلارا قرآن وی لغن تی پتیز آیا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے وی استا دا کور سر تیرے دم تاخو دیر پتیز قرآن وی لغن پا کلارا آیا ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ تا دا اللہ حبیب وی بیگا دی دا کور سر تیرے دم تو خدا سے خوب قرآن وے دا داود علیہ السلام پا آوازونو کی آواز در تا ملاو دے وی دا اللہ حبیب تا ما تا غوگی خویاو وی مالا سا پتاوا ما با نورم در تا خیست کڑے وے پی گئی تا خبر با وی باللیل رہبانن دا دش پی جڑی دن کی دا اللہ نیری صحابو با ٹولش پا جڑل اور دا غیر دیر خلقو دا کانی گنتی زلونے و دا صحابو دا جڑا دا ہو جن آغی ایمان ترارل ہندا دا علماء پی جنی دیر سخت دشمن و دا نبی علیہ السلام و ایمہ کم کرنو ما چی فتح شال بدایا و نہایا کی امام ابن کثیر ذکر کری دو دی ایمان بیام نرارو ما کم فتح شخاون دی ایمان رارو ابو سفیان نزی اللہ عنہ دی ایمان نرارو او دا خز جنگولو کی دیر تجربه خلق دا سی جنگ تو چا تول جگو رستاسو بچی قتل کری بیادا لما کین پامنو امان راغ وی بیادی اشفاوی چراش او خو گورا حرم شریف ترالا ہندا چوی قتل صحابہ کرام سوک پا قیام کی ولاد دی قرآن لولی جاڑی سوک رکو کی جاڑی سوک پا سجدہ کی جاڑی چا لاس پور تکڑی جاڑی ساری خاون لوئی یوش پہ عبادتو کتو وی ما سر اللہ شد ایمان راڑم آور تو ایزا در سر نظم لاد شد ایمان راڑا خود دارا لہو آیا چی تو خود دورا سخت وی دکانی پا شانزر دیو آگا حمزر رضی اللہ عنہ یولش تکڑی چا جوڑے کڑی پزړ ورته دی چکونه لګولو دارا توای ادور نرمی کی سره لا ګره هند ورته وای وای زما د الله په ذات عالی قسمی چې بیګا دې کور کې د الله سور عبادت شوه دین مخ کې دور عبادت نه شوه په دې خبر با باللیل رهبانو وبالنهار فرسان او دا الله د حبیب صحابه کرام د ورځ هر یو مجاهد دے اس دے تور ادا اصل هزار سره مجاهد دے او دور پکې عدل او انصاف دے دای سره چې کم زمین اهل ذمہ په دارالاسلام کې اوسېږي دا غي مالم نخری مگر په قیمت ادا کولو سره او دور پکې عدل له کده بادشاہ بچیرا پاسی او هغه غلاو کی لاس ته پرې کوي کله نه چې موږ زما عزت مند قران پاک پریخې نو دغه ذلت او رسوایی دا په موږ او تاسو باندې راغلې دی وجنه د الله باندې غانو چې موږ او تاسو سوق حقوق العباد فی جن یولی عالم ترشه مهاجری مدنی اس دماغ کی رجوع کی وفات شو مولانا محمد عاشق الہی دا یو ورکی غنتی کتاب دے دا غی نم دے حقوق العباد کی فکر کیجئے کیجئے خبر دا کتاب نم دا سر چی من وطاسو حقوق العباد پی جن حقوق العباد پس پی جنو آغا بزمائی ذات مند دا قرآن پا درسنو کی پی جنو اے تردی چی یو سڑے دا عالم دا حافظ حق با قرآن کی پی جنی بلکہ یاد ساتے چی چا دا علماء حق پی جندو چا دا والدین حق پی جندو خاون دا بی بی حق پی جندو ناغتا اللہ رب العزت کامیابی ورکے ایک ایت خبر بار یولی بزرگ تیر شے زمون دی علماء دیو بندو کی اگا مشہور دے پا ڈاکٹر عبدالحی سے بانے مشہور عارف باللہ ورطوئی تیر لوی متقی انسانو بازی خلق و وردہ سے حالات سڑے و اوری چی انسان حیران شی جا سنگ خلق و یو ذل ورطے و موری دراغ ویزد احسان درجی لرسے دلے پیگئی پا خبر بانے و یا غورتے دا خوڑے رخا خبر آدھا چی تد احسان درجی لرسے دلے و ایتے احسان پی جنے کنا و احسان صرف پا موزو پا روجاو پا تلاوت کے ننے احسان پا حقوق العباد کے بے اور تخفل واقعہ ذکر کا وی پینز کم شپیت کالو شل زماد نکا عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی ورتوی خود شپیتو کالو کی پینز کم شپیتو کالو کی ما بی بی والے ننا پا پینز کم شپیتو کالو کی ما ورتویلی ندی چو برا کا پیگئی پا خبر زخپل او بو ترا پاسم پیگئی پا خبر با نو قرآن پاک زمائی عزت مندو دا ٹول حقوق خی انسان نا انسان جوڑی حقوق زمائی عزت مندو دی کتاب تا منگو تاسو پا صحیح مانو کی کی ناسو او دا دی خپل علماء و قدر موکو دا خپل طلباء و قدر موکو طلباء و لم پزان کی تقوی و پرزگاری را وستل پکار دی علماء و تم پزان کی تقوی و پرزگاری را وستل پکار دی خو عوام و تم پکار دی چی دا خپل عالمان و دا حافظان و قدر ویزد کی علماء لیکلی وی کسوک داوی چی دا قرآن و سنت صحیح علم دی ما تحاصل شی نو دا علماء سدی کئی خدمت دی کئی پخوابا یو درسی کتاب لستے شو لائے کی دا واقعہ ذکر کرے دیر علماء و تجربم دا وی کم کور کی چی حافظان و عالمان جوڑی گی نو تاس وی لٹو نو کئی پدی کور کی یا نارینا یا زنانا دا عالمان و خدمت پکڑے پی گئی پہمرا بھر کم کور کی چی عالمان و حافظان جوڑی گی او دا دا قرآن او علوم دا نبی علیہ السلام وردن نکی پدی کور کی بچا دا علماء و خدمت کرے صحابہ اکراموں کی دلوی لی عالمان دی چی دا آغای پہ علم تفسیر کی بل سوک شان نہ لری یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما دے خود دوارو مندلی دا خدمت نوا پہی گئی تاہم رمان ابن عباس رضی اللہ عنہ کے معشوم دا اللہ حبیب تے لوٹا را ڈککڑے وا دا اللہ حبیب رحمت جوش کے راغے وی اللہم فقیحو فی الدین دا اللہ دا حبیب پہ خدمت رنگ دا اللہ دا حبیب پہ دوارنگ سوخ ہوا جو والا سوا خدمت وار ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا دمر لوی علم ملاو چو علماء لکلی وی دے پا قرآن دا سی پویدو چو خلفائی راشدین و نمزیاد پویدو او دا بیوی کمال پتو لگی چو ما نزیاد پا قرآن سو پویگی نزب ورت سفر ہوگا حافظ ذهبی سیر اعلام النبلا کی ذکر کی وی چکل وفات شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نیو دو صحابو علاو یو توی وی زان غنتی پریخو نئی ورت وینا زان غنتی سو پرینو پیگئی بخبرو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تدا سمیلاو دا اللہ دا حبیب پنے بے گرزولی دا اللہ دا حبیب پیزار بے گرزولو دا اللہ دا حبیب مسواک بے گرزولو دا خپل علماء خدمت کوئے شیخ نور اللہ مرقدہ وی چی مونگا دا حضرت سیف سرم اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ سر لو با مور سر کولو وی چی لو با موکو لو کی بوی چی قرآن شریف راوالے پیدے خبر با گر عالم تم پکار دی چی دا خپل طلباو خدمت کر پینڈے شیخ وی رحم اللہ وی واقعہ ذکر کولا چی مونگ دا حضرت سیف سرو نو چی ساری برا پاسی دی جماعت کی اوبے نوی خطول اوبو بڑا کی وی ماوی چی دا سوک دا سکے وہ یو ظلم زانو دکڑے پدے کی حضرت سے نیمش پر آگئے مولانا حسین رحمت اللہ علیہ او پانیستی چی رخپو کشارے نی او اگو بیٹا کولی وی زور پس روان شماتے وی سو کی ماوی ز حضرت مولانا غلام اللہ حان نور اللہم وی ماتے وی خاک از ما پا جوندن دی چاہتا وی شاگردی با میدر لنی بخلی پی گئی پا خبر بانے نو استاز بسکی دی طالبانو خدمت بکی طالب بسکی دوست آزانو خدمت بکے سچی ملاوی گی ندا گر زمائی عزت مندو پا خدمت پانے ملاوی گی اللہ دے منگو تاسولا دخپل استازانو دخدمت توفیق را نصیب کی بگئی بخبر با دیو جن دخپل علماء دا لاکہ گورا دا دا فخر علاکہ دا ما تاستا مخ کیوئی چی دا حضر شیخ جڑا داو پا درسونو کی چی دا عوامو لی قرآن تا نکینی نو پکار دے چی دا آغد زرد آغد درد دا آہ منگو تاستا قدر کو کنا ینو دا انشاءاللہ دا عوام قرآن تا کنا تو اللہ سوچت کئی طالبان او عام چی مونگ با دا قرآن درس دا کینو او کیا سر ایزم آئی زتون دو کینو دینا دا لوی محروم او بدنصیبی دا پر گئی پا خبر بانا ما یو حدیث تا سوان دے لستے دا مسلم شریف حدیثو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نرا جمکی گی سخلق پا یو کور کی دا اللہ دا کورن چی مساجد دی مدارس دی یتلون کتاب اللہ لولی ویتدارسونہ فیما بینہم او پخپل منس کی داغ کتاب اللہ درس و تدریس کئی مگر دی سر سکی گی اللہ نزلت علیہم السکینہ بدائی بانے دا اللہ طرف نے سکینہ و آرام نازلی گی ادا علماء ناس تھی وی سکینہ آرام و سکون تا وی کل پستر گو صحابو لی دلم دا وسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ چو سورہ بقرہ لستا وغا ڈیوی او تختون ورتا تختو پائی گڈیو بلی دی اللہ حبیب ورتا وی داغ سکینہ دا چی دا قرآن دا ویلو پا وقت نازلی اسم بازی دا سی اللہ والشتا چی دا قرآن دا ویلو سر پسترگو اغای اغا نزول دا سکینی وینی او که پسترگی اوم نوینی نو اللہ ویلی چی دا قرآن پا درس و تدریس کی سکینہ نازلی آرام زرت و تکور حاصلی گی معرفت خداوندی حاصلی گی اگر دا ہر آسمانی کتاب اثر دے چہ دا لستیشی کنا کتاب اللہ چی نشی لستے دے دی علوم نی قوم تتر بتری گٹ وڈوی ہو کل چی کتاب اللہ راغے دے دی درس و تدریس راغے نو مت تزڑو کی سکون ملاو شتاو چی دا والی پارے ددوے میں پارے تلاوت کوئی بنی اسرائیل پریشانو وی مونگ جہاد کو مونگ تعمیر پکار دے نو اللہ وی وقال لہم نبیوہم خپل پیغمبر ورتو استاسو توالوت بادشاہ دے او بیا ورتو ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم دا توالوت دا امارت او دا حقانیت او صداقت نہ خدا دا تاسو لے او صندوق براشی اگے کی بتورات شریف وی نچکل کتاب اللہ در ترور سیدو علمن و ملن مپلاسو کراوا استو فیہ سکینت من ربکم دا دزل تردد و حیرانتیا و پریشانتیا بطول ختمش بگئی پہ خبر بابا اللہ نزلت علیہم السکینہ قرآن سر سکینہ نازلی گی اور آئے گرے و مثال دا سندے دا علماء دا خلق دا مور و پلار و دا والدین و غنتی لولی سرمایہ دار دے علماء و لرازی سوک پا دکان کی تنگ دے سوک پا نوکرائی کی تنگ دے لیکن چی دل تا وطن کی دی دے پا دی ارمان دے چی بار با کل ازم آغا بار والا پا دی ارمان مرشو چی وطن لبا کل رازم پشے پا ہم ربان لیکن قرآن والا گورا کسوک جہاد کی لگی دلے کی تبلیغ کی لگی دلے دی دین پا شعبہ کی لگی دلے آغا طولش پا وی الہ العالمین دینا میں کٹ مکی دا غشان وی کنوی دا اللہ نا دے پا دی خپل کار مطمئن دے دل پا دی خپل کار باڑی سکون حاصل لے اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ اے موی اللہ رحمت ربانے نازل کی، اللہ وی چی قرآن لناستی داز دکے رحمت نازل دل سکے رحمت کی پٹھئی گی، وغشیت ہم الرحمہ ملائک تے گیر چاپی رسکے گیر چاپی رتی ادری، یہ وخر کی وی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کمی ناری ناو زنانا چی دا قرآن دزدکڑی دا پارا ناستی وی اللہ دا غی ذکر دا ملائک اڑوان دکے، اللہ وی زما ملائک ما چ انسانان پیدا کلتا سوی وینی بتوی ای او قتل و قتال وکئی وګورئی پدی کی خدا سے خلقم نے چیز ما کتاب تناس تھی، اللہ دی منگو تا سو خپل کتاب تکی نہیں، خاص کر گورا زدہ مولانا سے خدمت کی امداد درخواست پیش کو چلی دی خپل درس الحمدللہ جاری ساتی دی دا پارا دی خلق لدعوت ورکئی کسا پا کسا دی گرزی انشاءاللہ کمو زیونو کی چو قرآن ویلے کی گی نو دم را خلق بی جی بیا بی دے سنبالو لینش، ابتدا کی منگ چی دری للاڑو نما ویولوی بچی رو لے گا بللہ سوکون جنگو لقرآن خولے گا پیگئی پہ حمر بانے اس اللہ گواہ دے دا اللہ کور کی ناسیو زمون کور کم دا زنانو درس دے زمون لے دردی کی خلق مینتو نا کئی زینشتا چاہی تا داخلی زین ملاوش پا جماعتونو کی دا خونو والا سوک نشتا پیگئی پہ حمر بانے دا غشان انشاءاللہ چی اسرے قرآن وی دا اللہ مدت و نصرت دا قرآن شریف سر دے اللہ مدد و نصرت دو قرآن شریف دی آیات دلان دی علماء و تفسیر ذکر کرے وی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یو معنی دی آیات دا آغازات چی دو قرآن دعوت و رسول فرض کری دا آغازات وعدہ دا چی دا کمزین حبیب اشڑ لی بیاب دی مکیتا واپس کئی، وی دی آیات کی دی تا اشارہ چی دو قرآن خدمت دا سبب دا فتوحات ہوئے، ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شویوا، 22 لاکھ مربع میل علاقہ، اور دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ پا دور کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شویوا، دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درجہ و مرتبہ دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نوچتا دا خو فتوحات دا دی پا دور کی دیر کی خبروان کی 22 لاکھ دی گی کی 44 لاکھ مربع مل لی، امام ابن کثیر وی دا سو جوا وذالک ببرکت تلاوت کتابه، داد دی خلیفہ دا قرآن دلستو دا تلاوت برکات، ذکر دا قرآن سر تعلق دا سی تعلق و دا سی پخد دوستی و چو شہادتم دا قرآن دا پاس ملاوش، نو دا قرآن سر پا تعلق بانے زمائی عزت مندو ٹھول اللہ رے کلاوی گی، ٹھول اللہ رے کلاوی گی دا اللہ بندگانو، اللہ عزت مونگو استاسو دا قرآن شریف سر تعلق جوڑ کی، مونگو استازان نموری دنی و دا مسلمو کتابونو کم قتلے، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے سلور و ائمو کی و امام دے ویوی بیچ سو کرتا پا خوب کی دا اللہ دیدار رہتا نصیب شو، ہر پیر رضا اللہ نے تپوس کم چی الہ العالمین تپس دیر خوش آلے گی، وی ہر پیر رضا تا جواب ملاوی گی دخل کتاب پا تلاوت، دخل کتاب پا تلاوت، اللہ عزم و استاسو دی کتاب سر تعلق جوڑ کی دا تلاوت دا علم دا عمل بلت دا رسولو، او دی بارکی زما عزت مندو گشتو نکو ایدا زنانو توائی پا دی ترتیب با انشاءاللہ دا قرآن دا علوم عام کی گی، اللہ دی مونگو تاسو لدا قرآن دا خدمت او پا دی بان عمل کول را نصیب کی، او طلباء علم پا کار دی جی دی زما عزت مندو پا درس کی نی بل دام زما عزت مندو کوشش کوئی کلش اخلاص وی نو کل لک کسان وی او کدیر کسان وی کل آغا یو کی اللہ دور برکات واچے وی دا حضرت سے مشہور ول شاگردانو مولانا حسین رحمت اللہ علیہ پائے کی دا پنج پیر شیخ ہو دا پنڈے شیخ ہو او خو ولس خو دنیا لے کم کام کل کوزہ کی دریاب بند دی تو یہ پہ خبر مالی کس در سر یو ناس دے خو آغا یو سڑے دا سی قیمتی چھتے وی سو نشول سو نشول آغا یو نا اللہ دنیا روحانہ کی او بس تخپل اللہ سر تعلق جوڑا و اخپل اخلاص اروح اللہ نسوال چی اللہ زمان دا عمل دا استاد رضا دا پارش نو درس و تدریس عمل زمانگو استاس و خواری چی در رب العالمین در رضا دا پارش نو کل دا سیوی استاس و زمانگو روان دی بخلق دیری و عوری با کل با مختصر خلق وی و دا مختصر و نبا اللہ رب العزت دم رکار پیلاو کی چی استا پا خیال و وهم و گمان کی بنا رضی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابی اجمعی دعا کو کنو خیر درود شریف وای بے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين. اللہ را من سوئی سموار دل پدید عمل کل توفیق منترا نصیب کی. الہ العالمین دی کلی نارینا و زنانا دا ٹھوڑ پزنو کی استاد کتاب و استاد حبیب دا سنت و دزدکول و پاغید عمل کل شوق پیدا کی. پروردگار علم پتول دنیا کی سمر مسلمانان دی دا ٹھوڑ دا قرآن سر علمن و عملن تعلق جوڑ کی. پروردگار عالم و دنیا پا گڑ گڑ کی چھ امت مسلمہ پا سورا پریشانوں کے لئے اللہ دا ٹولی پریشانے ختمے کی. یا رب کریم دا خپل حبیب پا دی مظلوم امت پا حال وانے اور رحمے گی. اللہ زمانگی سلارا نشتا پریشانیو ہر زی کی مسلمانان پا تکلیف تھی. اللہ زمانگی اتفاق و اتحاد نصیب کی. آو دا ٹولی دنیا دا مسلمانان و الہ العالمین پریشانے ختمے کی. یا اللہ پدی ملکی پدی دنیا کی جسوک دی دن کار پس طریقے کئی تپک اخلاص پیدا کی او دخپل حبیب تابداری ورت نصیب کی. او زمان پا منز کی الہ العالمین جوڑ اتفاق راولی سمرد امت مسلمہ پا منز کی غلط خیمائی دی الہ العالمین دا ٹولی لری کی. او زمان خاتمہ پا ایمان کی دی دنیا و آخرت دا شرمن دگونم الہ العالمین اوساتے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وکن عذاب اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.